جواب موسی فرعون را در تهدیدی که می کردش. گفت با امر حقم اشراک نیست، گر بریزد خونم امرش باک نیست. راضیم من، شاکرم من ای حریف، این طرف رسوا و پیش حق شریف. پیش خلقان خار و زار و ریش خند، پیش حق محبوب و مطلوب و پسند. از سخن می گویم این، ورنی خدا از سیه رویان کند فردا تو را. عزت آن اوست وان بندگانش، زادم و ابلیس بر می خوان نشانش. شرح حق پایان ندارد همچو حق، هین دهان بربند و برگردان ورق.